Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Hakkı Yılmaz 1949 yılında Konya'nın Beyşehir ilçesinin Kayabaşı köyünde dünyaya geldi. İlkokula gitmeden Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi. 1961 yılında ilkokulu bitirdi. 1963 yılında hafızlık ve Arapça eğitimi almaya başladı. 1965 yılında Arapça bilenler arasından seçilerek tekamül eğitimi için Alanya'ya gitti. 1969 yılında İstanbul'da Arapça tekamül kursunda hoca oldu. Daha sonra da dışarıdan İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi. Askerlik dönüşü ticaretle uğraşmaya başladı. Bu süreçte fahri vaizlik, Arapça öğretmenliği ve muhtelif dini araştırmalarla uğraştı. 1987 yılında ticareti tamamen bırakıp kendisini Kur'an-ı ilimlere adadı. Kur'an ve dini ilimler alanındaki çalışmalarına devam eden yazar, evli ve 3 çocuk babasıdır. Değerli izleyenlerimiz, Kur'an ve İslam programlarının 9.sunu sunmak üzere huzurlarınızda bulunuyoruz. Hepinizi saygılarımızla selamlarız. Bundan önceki programlarda sayın araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, tüm dünya insanlarının insanca yaşayabilmeleri için bizleri yoktan var eden Rabbimizin seçtiği peygamberlerine bildirdiği temel ilkeler konusunda kısa açıklamalarda bulunmuştu. Bu program Karadeniz TV'nin değerli yöneticileri tarafından Kur'an ve İslam adı ile yayınlanmaya başladığı 26 Eylül 2013 tarihinden beri siz değerli izleyenlerimizin büyük ilgisini çekmiştir. Bunu çeşitli yollarla bildirdiğiniz teşekkür ifadeleri dışında cevaplanmak üzere gönderdiğiniz mesajların içeriğinden biliyoruz. Kendini tamamen Kur'an araştırmalarına vakfeden Sayın Yılmaz'a hoş geldiniz diyerek bugünkü programa başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Sayın Yılmaz, toplum olarak inanç dünyamızda doğru olarak bildiğimiz birçok konunun yanlış olduğunu vurguluyorsunuz. Bu bağlamda değerli izleyenlerimiz tarafından gönderilen soruları sormak istiyorum. Ancak soruları şimdiye kadar yayınlanan 8 programda dile getirilen konular ile ilgili olarak cevaplanmasında faydalı olacağını düşünüyoruz. Bu programda değerli izleyenlerimizin cevaplanmayan sorularının ilerideki programlarda işlenecek konular içinde cevaplanacağını bilmesini istiyoruz sayın seyirciler. Kur'an ve İslam programının çok faydalı olduğu konusunda teşekkür ifadelerini bildiren sayın seyircilerimizin bir kısmının ismini zikretmek istiyorum. E-mail yoluyla ulaşan izleyenlerimizden emekli albay Kasım Genç, Cudi Kitapçıoğlu, Avukat Mehmet Ünlü, Korkut Ağın, Ali Subaşı, Vural Bingöl, Bursa'dan Hasan Ünlü, İzmir'den Recai Petenkaya, İzmir Buca'dan Halil Ay, Denizli'den Zafer Dündar, İzmir'den Tuncay Ilgaz Beyefendiler ile Yasemin Çin Hanımefendi, Ilgaz hanımefendi, telefon ile bizlere ulaşan İlyas Bey, İstanbul Kartal'dan Ömer Ünal, Mehmet Yıldırım, Mükremin Taşkın, İstanbul Kurtköy'den İsmet Ölçer kardeşlerimize biz de selam ve saygılarımızı sunuyoruz. Bu arada genelde değerli izleyenlerimizin program süresinin kısa olmasına yakındıklarını da ifade etmek istiyorum. Sayın Yılmaz, izninizle öncelikle Ali Subaşı Beyefendi'nin sorusunu yönetmek istiyorum. Ali Subaşı Bey kısaca şunu soruyor. Kur'an okunurken Euzu Besmele çekmek gerekli midir diye soruyor sayın izleyenimiz. Evet. Bu konuda ne demek istersiniz? Ben de başta şahsınıza ve bize konularımızın daha iyi anlaşılması için sorularıyla yardımcı olan izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Şimdi biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bize dua edilmesini emreder. Dua edin ki karşılık vereyim der. Yani kapı çalınmadan, kapının açılmayacağı, istenmeden verilmeyeceğini de Cenab-ı Hak bu ayetlerinde bildirir. Şimdi Kur'an'la ilgili konuya geldiğimiz zaman burada biraz izleyicilerimize malumat vermek gerekir. Evet, çok önemli bir konu. Birincisi Allah'tan istenecek şeylerin hepsi kulun kendinin istihaf haddini aşan şeyler olmalıdır. Kul kendi yapabildiği şeyleri Allah'tan istememelidir. Yani diğer bir yönle Allah'ı kendi ırgatı uşağı yerine koymamalıdır. Evet, evet. Gücünün bittiği yerde Allah'a dönmeli, Allah'tan yardım istemelidir. Evet. Duasını da öyle yapmalıdır. Evet. Şimdi biz bunların içerisinde şeytandan Allah'a sığınma dediğimiz bir olay var. Bunu ileride inşallah belki daha dua kapsamında ve Nas suresinin içeriğini açıklarken halka iyi anlatacağız ama. Evet. Şimdi orada şeytandan sığınma dediğimiz zaman hani قُلْ اَعُنْزُ رَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اِلَٰهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ diye okuyoruz. Şimdi ileride bunun açıklamasını yapacağız. Belirli şeyler erken oluyor. Evet. Ama şunu izleyicilerimiz bilsin. Şeytan dediğimiz zaman Kur'an'ı kapsamda iki tane şeytan vardır. Şeytan, Hakk'a karşı olan, Hak'tan engelleyen demek olduğundan dolayı bu bir toplumdaki kötü insanlar, topluluk kurumların hepsi şeytan niteliğindedir. Evet. Yani Kur'an'da şeytan dediğimiz zaman bunların belirisi belirli insanlardır. Gördüğümüz insanlar. Evet, bildiğimiz insanlardandır. Evet. Bunların detayı ileride gelecek evet. de ben soru iyi anlaşılsın diye bunu açıklama yapıyorum. Bir de en büyük şeytan, eskiden nefis dediğimiz, yeni modern psikolojide it denilen, ego, dediğimiz şey vardır. Buna da şeytan ama mutlak şeytan değil, buna şeytan-ı racim diyoruz, şeytan-ı marit diyoruz. Bu da insanın kendi bünyesinde, beyninin içerisindeki bir tepkime merkezidir. Tepkime merkezi. Ham fikir üreten merkezdir bu. Ham fikir üretir. Ham fikir üretir. Ham fikir üretir. Buna psikolojide endirekt tepki deniyor. Buna biz şeytan-ı racim veyahut da iblis diyoruz. Şimdi şeytandan Allah'a sığınma dediğimiz zaman bir toplumdaki kötü insanlardan Allah'a sığınma, bir de kendi nefsimizde bize dürtü veren, indirekt tepki olan, tepkisini, itirazını yerine getiren o duygudan Allah'a sığınma. Şeytandan sığınma dediğimiz zaman bu iki anlayacağız. Şimdi peki bu Kur'an okurkenki olay ne? Önce şeytandan Allah'a sığınma ile ilgili var olan ayetleri ben izleyicilerimize bir aktarayım. Şimdi birincisi Araf suresinin 200. ayeti. 200. Evet, evet. Araf 200. Tüm meallerden kontrol evet, edebilirler tabii. izleyicilerimiz. Meal şöyle. Evet. Eğer sana şeytandan bir vesvese gelirse de hemen Allah'a sığın. Vesvese gelirse Allah'a sığın. Kesinlikle evet. o en iyi işiten, en iyi bilendir. Evet. Şeytandan vesvese gelirse Allah'a sığın. Evet. Bu bir emirdir. Fiil bir olarak telkindir. Evet, fiil olarak evet. isteniyor. Hmm. Bakın şimdi burada buna şey yapalım. İkincisi Fussilet suresinde 36. ayette. Evet. Fussilet 36. Mealen vereceğim. Ve eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın. Hemen o anda Allah'a sığın. Şüphesiz evet. ki o en iyi duyanın ve en iyi bilenin ta kendisidir. Evet. Evet. Şimdi bu ayetleri biliyoruz. Tamam. Bir de bak buradaki emir ne? Fiil olarak bize emir. Fiil olarak sığın. İstenen bir şey bizden. Evet. Yine Nahl suresinin 98. ayetinde burada sunalım evet. izleyicilerimize. Öyleyse Kur'an öğrenip öğrettiğin zaman racim şeytandan Allah'a sığın. Evet. Kur'an okuduğun mi? Zaman racim şeytandan Allah'a sığın. Evet. Buradaki yine emirdir. Gene emir, evet. Yine her emirdir. Üçünde de emir bak, oluyor. Bunun hepsinde evet. direkt olarak şeytandan Allah'a sığınma emri verilir. Ne yapmamız lazım sığınmak ha. için o zaman? Şimdi, lazım. Evet. ama bunun yanında malumat olsun diye izleyicilerimize şunu da bildirelim. Evet. Müminin suresinin 97-98. Ayetlerinde dua ederken, de ki Rabbim şeytanların kışırtmalarından sana sığınırım. Dua eder. Ve Rabbim onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Evet, evet. Bu bir. Tamam. Evet. Buradaki şeytan, şeytanlar diye zaten çoğul dikkat ettiyseniz, bu toplumdaki kötü insanlardır, kötü kurumlardır. Ya Rabbi, çevremdeki kötü insanlardan sana sığınırım. Hatta o kadar sığınırım ki onları yanımda da tutma. Bana yaklaştırtma. Böyle bir dua. Evet. Yine aynı Gulemzu Rabbin Nas'ta gul, de ki diye başlıyor. Orada da bir dua örneği. Burada da iç ve dış şeytanlardan minel cinneti ve nas diye bütün insanları da kapsayacak. Hepsini. Bütün kötü insanlardan da sana sığınırım diye Allah'a sığınmamız emredilir. Evet. Böyle bir dua etmemiz de emredilir. Çok güzel. Evet. Ama Kur'an okuduğumuz zaman şeytan tekil ve şeytan racim sıfatıyla gelmiş. Racim şeytan. Racim şeytan bizim iblisimizdir. Bunu ileride detaylı racim. Açıklayacağız. Racim. Özel bir programla inşallah. Evet, bu çok önemli. İnsan, cin, şeytan, melek ve iblis bu diye özel bir program evet, şey yapacağız evet. ki yani programlarımız ondan sonra temel tutsun. Tabii. Evet. Bunlar çok önemli. Şimdi konular. Bu ayette özellikle Nahl suresinin hani 98. ayetinde Kur'an öğrenip öğrettiğin zaman, okuduğun zaman racim şeytandan Allah'a sığın. Bu bir emirdir. Tabii. Bir görevdir. Böyle de. Yani bu ayetlerden Fussilet suresindeki ayeti de dikkate aldığımız zaman ve Araf suresindeki ayeti dikkate aldığımız zaman buradaki bize verilen bir emirdir. Bir şeyler bir eylem yapmamız yapacağız. Gerekiyor. Biz kendimiz bir şey yapacağız. Biz yapacağız. Evet. evet. Şimdi demek ki şeytandan Allah'a sığınmak Euzubillahimineşşeytanirracim demek değil. Evet. Bu sözü söylemekse böyle lafla peynir gemisi yürümez yani. Sen evet. Euzubillahimineşşeytanirracim dediğin zaman şeytandan hatta raciminden ki en tehlikelisi insanın kendi nefsi dediğimiz evet, şey, nefis. O ego. Ondan kesinlikle Allah'a falan sığınamazsın. O sözü söylemek yetmez. Şimdi şeytandan Allah'a sığınmak o zaman nasıl olacak? Olacak. Nasıl olacak? Ortadaki her üremiş fikri Allah'a götürme. Her üreyen fikri Allah'a götürmek. Evet. Aklına bir düşünce geldi. Değil mi? Tamam. Bunu Allah'a götüreceksin. Hmm. Allah'a soracaksın. Bu fikir doğru mu, eğri mi? Hmm. Olay bu. Hemen kalmayacaksın. Evet. Bu ne gibi? Denizin ortasında gemi fırtınaya yakalanmış. Tamam. Nereye gidecek bu? Yönünü bilemiyor, pusulası yoksa. Fırtına da efendim. Bunun hemen limana yanaşması lazım. Bir mendireğin arkasına geçmesi lazım. Sığınması lazım. Ha. Böyle sorun, zihinsel problemler insana geldiği zaman, özellikle Kur'an kaynaklı geldiği zaman, bu adamın hemen Allah'a müracaat edip, sığınacağı Allah'tan orası. Allah'ım bu nedir, nasıl olacak diye Allah'a başvurması lazım. Allah'a sığınacak. Sığınmaktan kasıt o, şimdi anlaşıldı. Evet, Allah'a sığınacak. Şimdi bütün, yani şeytanın, kendi fikrimizin, dışarıdan gelen fikirlerin, bize zerk edilenleri var ya, Kur'an'la hemen bunun şeyi yapılacak. Mihenk taşı diyoruz ya, sarraflıkta. Altın ayırma, ona vuracak, orada bir ölçülecek bu. Kur'an'daki ölçüsü bu. Bu konularda Allah'ımızın izahı ne? Bize gösterdiği yol ne? Kur'an'da her şey var çünkü. Evet. Bize lazım olacak şeylerin hepsi Kur'an'da var. Mucize. Ve böylece buna gidecek olursak, ancak şeytanın bize telkin ettiği, iblisimizin bize telkin ettiği şeylerin hepsini bertaraf etme imkanına sahibiz. Evet. Bu şekilde sanılır. Sığınma böyle olur. Şimdi bunu örnekleyelim. Çok güzel olur. Örnek olursa daha güzel. Evet. Birincisi, biliyorsunuz takvim yapraklarının arkasında, tarikat tasavvuf öğretilerinde, belirli televizyon vesaire programlarında adam diyor ki, falan gün falan gece 1000 kere 2000 kere şöyle tespih çekersen cennete gireceksin. Çok diyor. O şekilde yaygın boş şeyler. Boş güzel bir şey bu yani bu şey. Ya sen şimdi bunu hemen Allah'a müracaat edeceksin. Kur'an'ı açacaksın. Evet. Kur'an'a hangi, cennete hangi şartlarla gidilebilir? Cennete girmenin yolu. Doğru mu, eğri mi? Evet. Eğer ki bu denilen Kur'an'la örtüşüyor, doğruysa, Kur'an bunu onaylanır. Problem yok. Hiçbir problem. Tamam. Evet. Değilse seni o fikir felakete götürecek. Hemen Kur'an'la cennetin giden yol, cennetin şartları neyse onu yerine getirip cennete gitmeyi düşünmek lazım. Hmm. Aramak lazım. Onu bulmak lazım. Araştıracaksın. Evet, bunu araştırılması lazım. Şimdi efendim, şöyle bir örnekleme yapalım. Burada. Şimdi Kur'an okumaya başladık. Evet. Şimdi Kur'an okuduğumuz zaman sığınacaktık ya. Evet. Kur'an okumaya başladığında. Kur'an okuduk. Şimdi elimize Kur'an aldık. Bir Kur'an ilkesini okumaya başlıyoruz şimdi. Evet. Bakın şimdi burada bir şeytan ilişkisi. Çok güzel. Ve bundan kurtulma nasıl olur? Evet, o çok örnek olarak çok güzel. Bunu bir örnekleyelim. Tamam. Şimdi Cenab-ı Hak, diyelim ki en zor olaydan geçelim şimdi. Bakara suresinin 195. ayetinde, estağfirullah, ve enfigu fi sebilillah ve la tulgu bi eydikum ile tehluke ve ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ve Allah yolunda harcama yapın. Harcama yapın. Kendinizi tehlikeye atmayın. Tehlikeye atmayın. İnfak gelmezse tehlike toplumsal var. Patlama olur. Konumuz bu değil. Değil. Tabii yani orada ikaz. Evet. Ve güzelleştirin, iyileştirin. Allah güzelleştirenleri, iyileştirenleri sever. Evet. Allah'ın emri bu. Ayetten Bakara 195'i okuyoruz. Ve enfiku fi sebilillah. Allah yolunda harcama yapın. Cenab-ı Hak daha şey, herkesin anlayacağı şekilde ne diyor? Elini cebine at diyor. Tamam. Evet. Fazlalıklarını bir harca diyor. Evet. Şimdi yine bir başka ayete geçiyoruz ki orada bütün şey yapacağız. Bakara'nın 267. ayetinde. Ya eyyühellezine amenu. Ey müminler. Entigû min tayyibâti mâ keseptüm. Ve mimmâ ahraşnâkum lekum minel arz. Size yerden çıkardıklarımız. Bu tarım toplumuna yönelik bir olay. Ziraattan elde ettiğiniz kazançlardan. Ürünler, evet. Ve size infak ettiğimiz, size verdiklerimiz güzel, helal, hoşlarından harcamada bulunun. Harcamada bulunun. Başta yakınlarınızı nafakalandırın, sonra çevrenizdekini nafakalandırın, kendinizdeki birikimi tüketin. Evet. İnfakın anlamı yok. Bu. Evet. Şimdi bu ayetleri okuyoruz. Aklımıza ne gelir? Tabii kasa boşalacak. He? Kasa boşalacak. Ha, kasa boşalacak. Evet. Şimdi okuduğum Bakara suresinin 267. ayetin 268. ayetinde bak şimdi ne güzel geliyor. Cenab-ı Hak bu pasajda uyarıyor. Eş şeytanı Şeytan var ya, o şeytan. Ya idikumul fakra. Sizi fakirlikle korkutur. Evet. Hemen oradan dürtecek. Elmez, o anda. Ya bitirdin o malı anda. Be. Yarın evet. Bunun şuyu var, buyu çoluk var. Çoluk çocuğun var. Sorun var, çocuğun var, şuyun var, buyun var. Hastalı olacaksın bir gün. Sen ne yapıyorsun ya? Hemen devreye dur, gir. Dur diyecek bir ilk önce. Dur ya, mal bitti. Evet. Tüketiyorsun. Şeytan hemen burada devreye girer. Evet. Ele lüzum yok. Yani hanımdan, akrabadan, kızından, eşten, dostundan, onların sonradan gelir. Kendi yani. Zaten ama şeytan. Ama önceden evet. ilk buradan ürer bu. Düşünce yetisi. Buradan hemen orada. Düşünce yetisi ya hemen fakirlikte korkutur, ürkütür. Evet. Allah diyor korkutur diye ikaz diye açık açık söylüyor zaten. Şimdi, evet. Şimdi dışarıdaki bir adam da bir başka şeytana içelim içimizden dışına yahut da dışarıdakiler de şey. Bu da Yasin 47'de anlatır. Ya ne yapıyorsun sen? O doyurulacak olsaydı Allah kendisi doyururdu. Allah'ın vermediğini sen niye şey yapıyorsun ki? Evet. Allah'ın doyurmadığını dilerse Allah kendisi doyururdu. O doyurmuyor. Sen niye doyuruyorsun niye ki? Niye kendini üzüyorsun boş yere? Hani şey var ya. Örnek var. Bizde bir darb-ı mesel var. Hani vermezse Mahmut neylesin Mahmut diye de. Evet. Yani bunu şöyleye çevirelim. Ha. Yani vermiyorsa Mahmut Allah vermiyorsa, niye versin ki Mahmut? Mahmut niçin versin? O anlamda niye çıkar. Versin ki Mahmut? Evet. Bu hemen şeytani dürtü. Hemen o anda veriyor yani şeytan. Gelir bu. Bu gayet doğal. Bu fıtratta var olan ve evet. çevresel olarak tepki olarak var olan bir şey. Evet. Bununla karşı karşıya geldik efendim. Kur'an'ı okuduk. Ne yapacağız okuduk. Şimdi? Evet. Kur'an'ı okuduk. İnfak ayetlerini okuyunca bizimki devreye girdi. Daha şey, Kur'an okuyor. Bizim, Kur'an okudu mu sadece üstelik? Kur'an okurdu. Yani, Kur'an'dan kaynaklandı. Kur'an'dan ayet okudu mu sadece? Kur'an'dan evet. kaynaklandı. Evet. Evet. Enteresan. Çok enteresan. Şimdi hemen Kur'an'a gideceğiz. Kur'an'a başvuracağız. Şimdi Cenab-ı Hak diyelim ki Ali İmran 92'de "Len tenalul birra hatta tunfigu mimma tuhibbun." Sevdiğiniz şeylerden öyle yani yırtık pırtık öyle eski üskü falan değil. Başkasının beğendiği şeylerden değil yani. Tamam. En sevdiğin şeylerden Allah yolunda harcamazsan birre cennetlik insan sıfatına ulaşamazsın. Kesinlikle. Çok net, çok net bir şekilde. Allah'tan evet. bunu evet. öğreniyoruz. Evet. Evet. Ha diyeceksin ki bu böyle. Bir ama bir başka şey daha var. Şimdi burada düşünürken yine Kur'an'a bakıyoruz. Allah'a sunuyoruz. Bu konuyla ilgili ne var? Şimdi İbrahim suresinin 7. ayetini dikkate alıyoruz. Orada evet. bakıyoruz ki Rabbimiz ve iste ezene rabbikum le in şekertum le ezidennekum. Bu Musa aleyhisselama da aynı şey olmuş da oradan hikayeten gelir bu. Çok enteresan bu. İsrailoğullarının pintili döneminde pintili de olmuş döneminde. Bu da. Aynı şey Rabbimiz burada mükerreren aynı ifade aynı insan, edelim. Onlar da insan, biz de tabii. Rabbin ilan etti ki, bak, ilan etti, anons etti, herkese duyurdu. Burada ezenedir, hani ezen okuma var ya, duyurma şeyden. Öyle, duyurmak. Herkese ilan etti, duyurdu, tüm evrene ilan ediyor ki, le in şekertüm le ezidenneküm. Kasemle, yeminle, vurgu üstüne vurguyla ifade edilir burada. Siz... Size verilmiş nimetlerin şükrünü eda edersiniz. Yani o nimetleri şükür yönünden, aynı nimet yönünden ikramda bulunup bedelini öderseniz noksanlaştırmayacağım, ziyadeleştireceğim. Allah'ın vaadi. Allah'ın vaadi. Evet. Ve bu ilan edilen bir vaat. Evet. Ama nasıl? Şimdi yani, bak, evet, le'in şekertum le'ezidennekum. Eğer şükrederseniz. Karşılığını öderseniz. Evet. Mutlak surette ziyadeleştireceğim. Evet. Şeytan fakirlikte korkutuyordu ya. Tam tersi. Evet. Ziyadeleştireceğim diyor. Evet, evet. Burada ileride kavramı uzun açacağız inşallah. Şükür lafla elhamdülillah çok şükür ya Rabbi. Hep öyle o diyoruz. Demek değil. Hep böyle diyoruz. Elhamdülillah çekiliyoruz kenara. Evet. Sahip olunan nimetin o nimet cinsinden hak sahiplerine bedelinin ödenmesidir. Ödenmesi. Sözcüğün o da fiil. Kökü bak sözcüğün kökü. Tavuğa yem veriyorsan tavuğun sana yumurta vermesi, sığırı besliyorsan sığırın semirmesi, sana süt vermesi anlamındadır. Evet. Şükrün sözcük anlamı budur. Anlamı esasında bu, kök anlamı. Kök evet. anlamı bu, öz anlamı bu. Evet. Onun için şükür dediğin zaman çok şükür ya Rabbi demek değil. Hep toplumumuzda o yerleşmiş. Ne nimetin var? Evet. Mal nimeti mi var? Evet. Malı hak sahiplerine, Allah o hak sahiplerine gösteriyor onu, onlara ileteceksin. İleteceksin. Bilgin mi var? Evet. Onu vereceksin. Varsa, vereceksin. Tecrüben mi var? Onu vereceksin. Hiçbirinin kıskançlığını yapmayacaksın. Evet. Bunu yaparsan bak tükenmiyor. Bu artacak. Artar o zaman. Evet. Vaat var çünkü. Allah'ın vaadi o mutlaka doğru. Kesin. Bu artıyor. Tabii ki. Şimdi nasıl artıyor? Ona da bakalım. Enam suresinin 160. ayeti okuyoruz yine Kur'an'da. Men ca'e bil haseneti felehu aşru emsaliha. Kim bir iyilikle, güzellikle gelirse ona 10 katı var. 10 katı. Evet. Bak orada ispatı bak, orada gösteriyor. Evet, 10 katı. Tükenir yine dönüyorsun. Demin ki Bakara'daki ayetler pasajı vardı orada. 261. ayet. Meselü'l-lezine yunfigune envalehum fi sebilillah ke mesele habbetin embedet seb'a senabil. Evet. Burada da Allah yolunda malını infak edenlerin misli bir tohuma benzerdir. Benzetme o tohum yapıyor. Ki, tamam mı? 100 tane şeyi var. 7 tane kökü var. 7 başağı var. Her başakta da 100 tane tanesi olan bir şeye benzer. 700. Böyle bir örneklemeyle getiriyor. Cenab-ı Hak burada da kaça kaç çıkıyor? 700 çıkıyor. 1'e 700 veriyor. 1'e 10, 1'e 700. Evet. 1'e 10. Demek o şeyine göre Allah-u Teala. Hasenede 1'e 10, infakta 1'e 700. Hasene, ama infak. Bak bunlar farklı şeylerdir. Şimdi ayetin devamına bir bakalım hele. Vallahu yuzaifu limen yeşâ. Allah dilediğine daha da artırır. Evet. Çok güzel. Allah dilediğine de daha da artırır. Evet. Evet. Şimdi bunları tabii. Yani bu şekilde infak ettikleri zaman 1'e 10'u 1'e 700 alan, eksiltmeyen, ben çevremde onlarca arkadaşının adını sayabilirim burada. Bizzat gördünüz. Bu üzerinde yaşanmış. Ama arkadaşlarım isimlerinin zikrine izin tabii, vermezler, olmaz, bana darılırlar. Tabii olmaz. Bu olay bu efendim. O zaman. Evet hocam çok güzel anlattınız. Bu arada ben de bir şey sorsam, şimdi bu şeytana sığınma konusunda şeytanın zorlayıcı gücü yoktur şeklinde bir şey var. Yani şeytan bize vesvese veriyor ama kafamızda böyle tüfeğinden tabancasından durup da bizi zorla o günah veyahut da yapılmaması istenen şeyi emretmiyor, zorlamıyor. Evet. O konuda mesela daha o açıklama bulunabilir onu misiniz? Onu ileride şeytan konusunda inşallah. Tamam, sağ olun. Onu bu şeytan, şeytanın gücü vesaire. Onun iblisi inşallah özel bir program yapacağız. İnşallah ki efendim. Bu sadece bir ön bilgi mahiyetinde yani, olsun. Yani Kur'an okumaya başladığımız zaman fiil olarak Allah'a sığınacağız. Bu sözle gibi sığınacağız. O şekilde sığınmak gerekiyor. Bu gayet basit. Evet. Konu edilen ayetin mevzuunun konu edildiği diğer ayetleri bir araya getiriverirsek o şekilde ortaya çıkıyor. Bu şekilde hemen öğrenir. Bakın bunun da şeyi var. Bunu okuyucularımızda Kur'an bahsinde Kur'an'ın bütünselliği diye bir ifade kullandıydık. Evet. Nahl 114. ayetin anlamıdır bu. Pardon Nahl değil mi? Taha suresinin 114. ayetinin anlamıdır bu. Bir konuda mutlaka Kur'an'ın bütünü dikkate alınmalı. Bütünü, hepsinin elde eden fikirler. Yani onun orada tekamülü vardır, daha açıklamaları vardır. Allah'ın Allahça, kendince yaptığı tefsirler vardır. Çok onun güzel. İçin Kur'an'ı Kur'an'dan anlayacağız. Evet. Kur'an'a müracaat edeceğiz. Sağ olun Kur'an hocam. Bütünselliği içerisinde bakacağız. Bu arada Sayın Yönetmen kardeşimiz vakitin ara vermemiz gerektiğini söylüyor. İkinci bir soru vardı İzmir Boca'dan Halil Ay kardeşim. Evet. Onu daha sonra mı şey yapsak acaba? Birkaç daha vakitimiz var mı acaba? 4 dakikamız var. Sorabilirim o zaman. Evet. İzmir Buca'dan Hallay kardeşimiz diyor ki, önceki programlarda peygamberin haram koyma yetkisi yoktur diye bir ifadede bulunmuştunuz. O Kur'an'da da diyor, Resul'e itaatin emredildiği bildiriliyor. O zaman altın takmak, ipek giymenin haram olduğunu peygamberimiz söylemiş. Sadakanın ömrü uzatacağını bu şekilde hadisler var diyor. Bu şekildeki sorular karşısında biz ne yapabiliriz demek istiyor yani açıklama evet, yapmak Evet, bu tabii isterse. Ki okurlar, izleyicilerimiz çok haklılar. Evet. Peygamber konusunu izlerken ki ihmal ettiğimiz ara konular bunlar. Bunlar toplumda bize karşı da itiraz edilebilecek noktalar. Evet. O kişilere de çok, başta Halil Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Sağ bu konunun daha vuzuha kavuşması gerekecek noktada. Şimdi Peygamberimiz ayet verilmiş bilgiler. Mesela sadaka ömrü uzatır. Evet. Bu ciddi bir bilgi. Yani evet. Peygamberimiz tarafından şey yapılmış bir şey. Ömür uzar mı? Evet. Şimdi ömür uzar da ecel değişmez. Hmm. Bunu ileride de yine ömür, hep ileride ecel. Diyoruz. Onun bu ömürün uzaması ayrı, ecel ayrı bir konudur. Hmm. Bu konuları evet. hem kader bahsinde inşallah ileride hem de ecel bahsinde ele bu alacağız konular. Ama evet. sadaka ömrü uzatır. Sadaka. Sadaka ömrü uzatır. Tuhafınıza gidecek. Bunu söylemek için, bunu bilmek için peygamber olmaya bile lüzum yoktur. Allah Allah. Bu hani yağmur yağarsa yerler ıslanır diye denebilecek kadar gayet net, görünen herkesle şey. Yapılabilecek basit bir olaydır. Ama bu olayın ana meselesi sadaka ne demek onu doğru bilmeye bağlı. Sadakanın mahiyeti. Sadakayı bilmez. Doğru olarak bilmezsek evet. bu işin içerisinden çıkamayız ve konuyu da anlayamayız. Ve bu olayı da sanki çok kutsal bir olaymış gibi, sanki evet. peygamber Allah'tan gizli bir bilgi almış gibi görünmez bir sebep olur. Evet. Şimdi sadaka hizmet karşılığı evet. kamuya ödenen vergi demektir. Hizmet Bakın, karşılığı kamuya ödenen vergi. Sadaka hizmet karşılığı kamuya ödenen vergi demektir. Evet. Bunu altını çizerek söylüyorum. Şimdi iktisatta veyahut da maliyede verginin iki ana kaynağı olur. Evet. Birisi istifade teorisidir, birisi de iktidar teorisidir. İstifade. Evet. Bu fazla halk arasında da işlenmez. Maliyecisi de şuyla bunun mahiyetine de fazla vakıf Teorik olmaz. Teorik olarak kalır. Yani, evet. Bir iktidar zoraki, diktatorca vatandaştan alınır. Bir de verilen hizmet karşılığı vergi alınır. Evet. Şimdi Mücadele Suresinin 12 ve 13. ayetlerini izleyicilerimiz okurlarsa özel hizmet karşılığı peygamberimizin özel hizmet verilenlerden sadaka alması emredilir. Kamu hizmetine Kamu istediğiniz hizmetine. Zaman. Tabii. Tapu dairesine gidersin. Evet. Diyelim ki işlem yaptırtıracaksın. Evet. Onun için bir harç ödemen Tapu lazım. Harcı ödeniyor. Aplikasyon evet. yaptıracaksın, araziye gideceksin. Evet. Oradan o bir harç konuda. Alınması lazım. Evet. Ara vereceksek konuyu Ara vermemiz sonra... gerekiyor. Kısa tamam. bir ara vereceğiz. Aradan sonra devam edelim bu konuyu da ben net evet. olarak anlatıyorum. Değerli izleyenlerimiz bizden ayrılmayın lütfen. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olalım. Elif, Lam, Mim. İşte bu kitap kendisinde hiç kuşku yoktur. Issız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar karşınızda bulunuyoruz. Bu arada geçen ki şeyde Sayın İzmir Buca'dan Halil Ay kardeşimizin sorusunda bazı konuların açıkla kavuşması konusunda Hakkı Yılmaz beyefendinin konuşması yarım kalmıştı. O konuda biraz daha teferruatlı evet. ifade örnek verebilir misiniz efendim? Evet, teşekkür ederim. Evet. Evet, bu sadaka istifade teorisine göre vatandaştan, evet. milletten alınan vergidir. Evet. Şimdi verginin, bu sadakanın, zekatın tabii kapsamı, mantığı, felsefesi uzun. Buna burada ben girmeye imkan yok. Evet. Ama izleyicilerimiz, İzmir 9 Eylül İlahiyat Fakültesi hocalarımızdan Sayın Osman Eskicioğlu hocamız var, profesör. Evet. Onun bu konuyla ilgili çok ayrıntılı çalışmaları var. Çok Oradan güzel. Detaylı öğrenebilirler. Onu burada arz edeyim. İşte sadaka, kamunun istifade teorisi karşılığı, halktan aldığı vergi, hükümetin olsun, belediyenin olsun, hizmet karşılığı bizlerden aldığı verginin adı sadakadır. Hmm. Sadaka yolda giderken Allah rızası 5 kuruş diyen adamın istediği para değildir. O sadaka verdik diye öyle zannediyoruz biz şimdiye kadar. İş oraya tabii ki indirgendi geldi. Ve onun ömrü uzattığı söylendi. Evet. Mesela bunu Peygamberimiz hani şeyde Feyzül Kadir'de olsun, Taberani'de olsun, sadaka ömrü uzatır, belaları defedir gibi rivayetler var. Evet. Bu gayet doğru. Kur'an'la da uyumlu bir şeydir. Kur'an'a uygun zaten. Bu uygunlu. Ama neden bak sadaka şimdi ömrü nasıl uzatır? Şimdi hemşehriler olarak İstanbullular hiç çekinmeden belediyenin vermiş olduğu hizmetlerin karşılığı vergilerini verirlerse. Evet. Veyahut da devlete hile hurda yapmadan vergilerini, hizmet karşılığı olanlarını verirlerse. Kaçırmadan, evet. Devlet bu işle ne yapar? Hizmet verir. Hastane kurar mı? Evet. İlaç verir mi? Evet. Doktor verir mi? Aynen. Sıtma ile, çiçekle vesaireyle mücadelesini yapar mı? Yapacak, evet. Aşıları yaptırır mı? Evet. Yaptırır. Peki aşı yapılmış, doktoru gelmiş, ilacı almış adamın da ömrü uzar mı, uzamaz mı? Yoksa ömür ölür gider mi? Ömür rahat bir ömür sürecek. Ha, rahat bir ömür sürer. Evet. Rahat bir ömür Onun sürecek. İçin hizmet karşılığı, kamuya verilen sadakalar, vergiler ömrü uzatır. Onun bu şekilde açıklanması lazım. Evet, bunun şekli, bunun ömrü uzatması biz bunun fakire yolda yani. Bir beş kuruş, on kuruş atıyoruz bunu, sanki tabii bu sadaka geldi? Gibi. Evet. Yani şimdi yine bir yarada, bir acı yere de basıldı evet. Yani tabii bu yani. Noktada. Şimdi bunu açıklarken birileri kitaplara girmiş. Yani sırf hani uydurma hadis diyoruz ya. Çok enteresan. Uydurma hadis bizim sadece bizim peygamberimizle ilgili de değil. Daha önceki peygamber. Bu uydurma fabrikaları İsa ile de ilgili, Musa ile ilgili de uydurma hadisler yapmışlar. Onlarla evet. ilgili de anekdotlar üretmişler. Şekilde, aynı yöntemi kullanmışlar. Şimdi bakarsın ki kitaplarda mesela Şeyh Saduk diye bir adam var. Onun bir kitabında şöyle bir olay var. Bir düğün alayı gidiyor. Düğün, dernek, herkes neşe, fürneşe evet. gidiyor. İsa peygamber onları görüyor. Yazık diyor. Bunlar şimdi çok neşeli ama diyor. Yarın diyor mateme boğulacaklar diyor. Çünkü bu şey diyor. Bu gelin diyor bu gece ölecek diyor. Nereden biliyor? Evet. Allah Allah. Şimdi. Buyur işte. Nereden biliyor? Yani, kaybı Allah bilir ama tabii işte, ki yani. Uydurmacıya bildirir yani. Bunu söyleyecekler ya. Yani. Bozacak onu şimdi. Herkes İsa'nın çevresindekiler inanır buna. Sabah o evde matem olmasını beklerler. Ama işte sabahın olduğu zaman hiç matem falan olmaz yani. Sabah varırlar o evi inananlar. Ya bizim peygamber İsa bunu ölecek dediydi ama ölmedi. Niye ölmedi? İsa yalan mı söyledi nedir falan şüphe. Araştırmaya bakıyorlar. Ve derken yataklarının altında koskoca bir zehirli yılan var. O evde. Kadına diyorlar ki bu yılan seni sokmadı mı? Yok sokmadı. Anladım. Niye sokmadı, ne oldu falan filan şey yapıyorlar. Dün ne yaptın, evet gün ne yaptın derken diyor ki ben bu eve gelirken dilencinin birine sadaka vermiştim diyor. Bak şimdi oradan kurtarmış oldu. Sadaka ömrü uzatmış, abi, belayı defetmiş. Yılan da dokunmamış. Evet. Bak bunu nasıl uyduruyorlar. İşte bunu yani. Böyle klip çekme diye tabir ediyorum ben. Yani bir de İsa peygamberi şey. Kullanıyorlar orada. Evet. Yani peygamberimiz o kadar şey yapmış gibi. Hayır bizim peygamberi açmışlar, bunu İsa'ya mal etmişler vay yani. Vay vay vay. Bunu İsa. Şimdi buna bakacak olursa Hristiyanların hiçbir kitabında falan yoktur ha. bize mahsus özel. Yani bize mahsus bu tip şey. Hristiyanların kitabında falan bunlar öyle şey söz konusu değil yani. Çok güzel oldu. Şimdi Halil Bey'in diğer sorusuna gelince bunu burada kapatalım. Altın tak. Şimdi peygamberin haram koyma yetkisinin olup olmadığı ve peygamberin haram böyle bir şeyi haramlaştırıp haramlaştırmadığı. Fıkıh kitaplarına baktığımız zaman bu konuyu sadece tek bir noktada metinleştiğini görüyoruz. Peygamber erkeklere altın kullanmayı ve ipek giymeyi haram etmiş. Diye öyle biliyoruz. Hep böyle biliyoruz. Tek bu madde üzerinde durulur bu. Bu Tirmizi'de bütün aşağı yukarı Buhari'de de var. Etime şeyinde var. Tirmizi'de libas, giyim, kuşam bölümlerinde falan yer alan bir şey var. Evet. Ve bunu direkt peygamber haramlaştırdı diye yazmışlar oralara. Ki bu da çok yanlış bir şey. Sanki peygamber şimdi burada yani. Daha önce peygamberimizin görevlerini anlatırken, peygamberimizin tebliğ, uyarı, nasihat görevlerinin dışında bir de devlet başkanlığı görevi olduğunu, tabii, askeri komutanlık görevi olduğunu, hakimlik, bugünkü mahkemelerdeki hakimlik gibi hakimlik görevinin de olduğunu da biliyoruz. Tabii. Şimdi bunlara bu görevleri de var. Peygamberimiz erkeklere altın giyme, altın kullanma, bu yüzüğünde olur, bileziğinde olur, küpe olur, gözlüğünde olur. Tabii. Daha hani kapkacağında olur ki o zaman modaymış yani modaymış böyle yemek, çatal, kaşık, tabak vesaire. Altın tabaklar bu, bu tip şeylerde. Bunların yasaklamış. Bunlar haramdır demiş. Bunu diyebilir mi? Der. Evet. Ama bunun peygamberin haramlaştırmasıyla ilgili bir yönü yok. Bir defa eşyada, doğada hiçbir şey bizatihi haram falan olmaz. Yasak falan olmaz yani doğada. Her şey bir aynı temizdir. Evet. Mesela şeye bakarsınız, Araf suresinin deki bir ayete, 32. ayete, Allah'ın kulları için çıkardığı ziynetleri ve tertemiz rızıkları kim haram etmiş? Evet, o şekilde ayet var. Bak kim yapabilir ki yani? Altında, gümüşte, ipekte Allah'ın insanlara sunduğu bir nimet. Evet, bir faydalanılması ama için Allah'ın kim bunu peygamber veyahut da o bu kim nasıl haram edebilir ki yani? Ayet, açık bunun imkanı ayet yok var. Yani. Evet. Ama evet. Bak ama Cenab-ı Hak kibirlenmeyi haram etmiş mi? Doğru, evet, kibirlenmek olmaz. Kıskançlığı haram etmiş mi? Evet. Evet. Ayetlerle sabit, haram. Evet. Onlarca ayet var her ikisinde de. Tabii. Kibrin de haramlığına dair, kıskançlığın da dair, öyle mi? Çok. Peki, gariban bir toplumda, fakir bir toplumda birisinin tahta kaşık bulamadığı yerde birisi altın kaşık kullanacak olursa, onun kibirlenmesine, ötekinin kıskançlık yapmasına sebep olur mu, olmaz kesin, mı? Kesin olur, evet. Husumet ötekisi çuldan abayı bulamazken öteki ipek giyecek olursa, evet, kıskanacak, mecbur kıskanacak. İnsan onun gururlanmasına, kibirlenmesine, berikinin de kıskanmasına sebep olmaz tabii, mı? Tabii, bünyesinde olan şey ortaya çıkacak, evet. Ha, evet. Evet. Hatta bugün Peygamberimizin bu ayetlerden çıkardığı, istinbat ettiği bu hükmü sadece bir altınla, gümüşle değil, oturulan evlerde, sınırlı, binilen arabalarda da aynı şey aynen var. Aynı şey. O zaman altın, gümüş bunlar varmış, araba yok. Ama şimdi herkesin altın, bıçak, çatal, tabak kullanabildiği bir ortamda, evet, herkesin ipek giyebildiği bir ortamda tefahura, yani övünmeye, gurura sebebiyet vermiyorsa, kıskanmaya vesile olmuyorsa haram falan olmaz. Yeter ki onlar... Ha. Bu ortamdan ortama fark eden şey. Evet. Onun için Peygamberimiz burada, yani altını, gümüşü Peygamberimiz haram koymadı. Evet. Bunları Allah haramlaştırdı. Evet. Böyle ortamlarda, olağanüstü durumlarda, evet, o kaydı getirelim buraya. Normal şartlarda altın haram da değil, ipek haram falan da değil. Bizatihi eşyanın kendisinde bir şey yok. Tabii evet, ki. Bu sadece ortamla evet, uyumlu bir noktada bu. Bu çok güzel bir açıklama oldu. Evet. Allah razı olsun. Şimdi bunun bir diğer şey, o arkadaşımızın Halil Bey'in sorduğu sorulardan bir tanesi daha, bir ciddi bir şey daha var. Resul'e itaat ayetleri. İtaat, niçin itaat emrediliyor Kur'an'da? Evet. Evet. Resul'e itaat ne demektir? Hani madem öyle şey yapılıyor. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman, ben madde madde o ayetleri vereyim. Bir zahmet. Ali İmran suresinin 32 ve 132. ayetlerinde. Evet. Nisa suresinin 59. ayetinde. Maide suresinin 92. ayetinde. Enfal suresinin 1., 21., 46. ayetlerinde, Nur suresinin 54., 56. ayetlerinde, Muhammed suresinin 32. ayetinde, Mücadele suresinin 13. ayetinde, Tegabün suresinin de 12. ayetinde. Burada Resul'e de itaat edin. Evet. Emri vardır. Emri var. Allah'ın emri bu. Bu Allah'ın emridir. Resul'e itaat Allah'ın emridir. Evet. Şimdi bu ayetlerin indiği pasaja baktığımız zaman bunlar genellikle savaş ortamlarında inmiş ayetlerdir. Evet. Bizim buradan geçmişe sahabe-i kiram efendilerimiz radıyallahu anh dediğimiz adamlar var ya. Evet. Onların hepsinin savaş şartlarında ama infak açısından, bak ama infak açısından, ama can verme açısından işten biraz sıyrılmaya çalıştıklarını görüyoruz. Vesveseye kulak veriyorlar. Evet. Evet. Ve onun için de o ortamda Resulullah hem peygamberdir, devlet hem ordu başkanıdır, komutanıdır, hem de devlet başkanıdır. Evet. Evet. Bu ayette devlet başkanınız olan peygambere itaat edin demektir. Evet. Savaş ortamında onu savaş ortamında orada çıkar. Dediğim gibi bu işten kaçmaya, sıyrılmaya çalışan kişilere evet. Allah'ın ihtarıdır. Evet. Elçiye itaat edeceksiniz emri vardır. Evet. Uyarıyor toplumu. Ha, şimdi bir de sağ adama itaat edilir. Sağ. Sağ karşında olacak, emir evet. verecek. Sen ona itaat edeceksin. Şimdi Resulullah savaş ortamlarında istişare meclisini kurardı. Evet. İstişare yapardı, şura yapardı, herkesin fikrini alırdı. Ayetten gelen, Allah'tan gelen ayetlerin ışığı sayesinde, sahabeden gelen kararlar, tecrübeler vesaire karşısında bir seçim karar yapardı. Alırdı. Tabii. Bir karar alırdı. En doğrusu hangisi? Bu karar alındıktan sonra peygamberin verdiği karar tartışılmaz. Bitti. Tartışılmazdı. Evet. Bunu işte Ahzab suresinde evet. görürüz. Allah ve Resulü bir şeye karar verdiği zaman müminler için tercih şeyi şey oradan öyle bir şey olmaz. O bitmiştir. Çünkü ayetlere uygun bir hüküm çıkmıştır. Peygamber de karar vermiştir. Sahabeyi arkasına takmış, savaşa gidilecektir. Yok şu olurdu, bu olurdu. Orada artık fikir beyanı yoktur. Evet. Yani bugünkü askeriyede de aynı şekilde. Yani komutana tabii. yukarıdan gelmiş şeyde emre. Onun alınmış kararın sorgulaması evet. söz konusu olmaz. Olmaz. Ama karar alınmadan sorgulama yapılır. Orada şu, fikir beyanı olabilir, itirazlar yapmış. Olabilir ama evet. karar aldıktan sonra bu iş olmaz. O bunun vurgusudur. Oraya itaat edin amacı o. İtaat edin. Bütün ayetler, bak evet. numaralarını verdim. Evet. Her birinin evet. geçtiği yeri incelesinler. Tamamen savaş ortamı ortamında. Ve olağanüstü ortamlardır. Resulullah'ın evet. bizzat kendisinedir. Ona, ve sağ evet. olan bir peygambere. Evet. Şimdi 1500 hayatta, sene evvelki peygamber evet. bize gelip emir vermiyor ki ona itaat evet. edelim. Evet. Emir ona olsa, itaat edilsin. Biz o devirde olsak ha. biz emir bu itaat nedir? Ederiz. Evet. Ha, bizi ilgilendiren tarafı evet. nedir? Bugün için hı. Kur'an ayetlerine uygun, maruf, bugünkü devletimiz bize bir görev verirse, evet. Kur'an'la uyumlu olursa, evet. İslami olursa, imani olursa, evet. biz de onu tartışmasız olarak ona itaat etmemiz gerekir. Ona uymak zorundayız. Ona uymak zorundayız. Bu neticeyi çıkarabiliriz ancak. İşte onun için ancak. Bunu da bak maruf şartını koyuyorum. Maruf. Çünkü peygambere itaat da maruftaydı. Marufa, ya, evet, bilinen, bunu, tabii açık, maruf işte, vahye meşhur. Ve dünyanın yani ortak akla uygun olan ortak insanlık şeylerden. Değerlerinden, evet. Onun için sahabe-i kiram, peygamberimizin kendilerine iletmiş olduğu her hükmü sorarlardı. Sana ait bir görüş müdür, vahiy midir ya Resulallah diye onlar sorgularlardı. Biz de bugün, yani evet. kimden olursa olsun, birimize birisi dikte etmeye kalkıyorsa evet. işte o zaman onu da Kur'an'a götüreceğiz. Şey vahiyden yani. Onay alıyorsa ona itaat edeceğiz. Evet. Bu ayetlerinde bugünü ilgilendiren tarafı budur. Çok güzel. Yani orada kardeşimizin aklına takılmış acaba peygamberimizin bu şeyleri inkar mı ediliyor gibi şüpheye düştü acaba ki? Yok sanmam yani. Öyle şey, yoksa öyle bir şey olmadı anlaşıldı yani. Çarpıtıldı. Evet. Yani bunlar, haram koyma yetkisinin olmadığını evet, esas burada vurgulanmak istemişti. Haram yetkisi yoktur. Şimdi, bu örnekler çok güzel oldu Sayın Hak onu, Yılmaz. Evet. evet. Teşekkür ediyoruz bu bakımdan. Şimdi evet. sorular var mı soru daha? Başka o diğer soruları da konular işlendikçe ha, acaba tamam. sorusu daha mı uygun olur diye ara, düşünmüştük. Ben bu soruların içerisinde evet, aşağı yukarı varsa, 20-30 tane falan soru sormuş veyahut evet. da açıklamalarda bulunmuş bir kardeşimiz. Evet. Cudi Kitapçıoğlu. Onu burada ismini yazmıştım. Evet, evet. evet. Bu çok şeyleri var. Allah çok, selamet versin kendisine. Çok çalışma İnşallah yapmış. İleride toplu ve evet. beraberce bir sohbet ortamı burada. Uzun bir süre programlarımız olacak. Onu da kendi aramızda görüp onunla o konuları da davet ederiz o zaman inşallah. Onunki sorulacak şeyler değil. Çok güzel. Onu cevaplayacak şeyler değil. Bizzat orada daha güzel olur tabii ki. Onun için de öyle evet. Şey yapalım istiyorum. Onu inşallah yani. İlerideki programda evet. Canlı yayınlar değerlendirelim. Şimdi sorular bittiyse şimdi ana konumuza dönelim. Ona dönmek şimdi için şey yapıyoruz. Vaktimizde şey bir 10 dakika kadar var. Evet. Bu arada biz gene giriş yapalım isterseniz. Ha, buyur. Ahiret inancı konusunda bu konuda bir açıklama sizden bekliyoruz. Evet, şimdi, ahiret nedir? Nasıl bir alemdir? Buna inanmak ne demektir? Şeklinde eğer daha net bir açıklamalarınız olursa efendim evet. İstifade ederiz. İlk programı yaptığımız zaman konuya girerken Allah ve kul ilişkisini konu ettik. Allah ve kul. Evet. Allah toplumlara niye müdahale eder? Evet. Şimdi doğru. Allah'ın toplumlara müdahalesinin gereği yeryüzünde adaletin kalkıp zulmün egemen olması bu noktasında bu ortamda Allah müdahale evet, ediyor. Bu ortamlar. Yani adaletin yeniden tabii. Sağlanması noktasında evet. Toplumu zulümden, bunalımdan kurtarıp mutlu etmek için. Evet. Evet. Allah peygamber yolluyor, kitap indiriyor. Topluma müdahale ancak bu şekilde oluyor. Şimdi Mekki surelere baktığımız zaman veyahut da Peygamber Efendimizin Mekke'deki 13 senelik mücadelesine baktığımız zaman hepsinde ahiret inancını yerleştirme amacı olduğunu görüyoruz. Mekki surelerde. Mekki özellikle. Surelerde hepsinde bunu görüyoruz. Mekki sureler hep ahiret inancını yerleştirmeye özellikle. Yöneliktir. Neden? Neden? Şimdi ben o konuyu biraz... Bir zahmet çok şimdi iyi olur. Artık evet. Şimdi Allah izin verdi. Allah'ı, kitabı, dini ve peygamber konularını tamamladık. Evet. Şimdi esas İslam ülkelerine böylece yeni adım attık. İnşallah. Ve bundan sonraki adımlarımız bu hep Kur'an bağlamında, Allah ve Kur'an bağlamında devam edecek. İnşallah. Şimdi ben şöyle arz edeyim. Cenab-ı Hak evreni kusursuz, mükemmel yarattı. Kesinlikle, evet. Kur'an'a bakıyoruz ki Tin suresinin birden işte 8. ayetine kadar ki ilk evet. bir 1 ile 6'yı okumamızda yarar var. Evet. Vettini ve zeytunu ve turisinine ve hazel beledil emin. Yine bir kasem cümlesi. Kasem cümlesiyle ilgili bilgi vermiştik. Geçen şey vermiştik. Evet. Evet. Bu Orta Doğu yöresindeki tüm insanları yani peygamberin kendisinin ve bildiği. Çevresinin gördüğü, bildiği çevredeki insanların tabii. Hepsini ticaret yolu falan oraları referans veriyorum evet. Ki görebilirsin, bakabilirsin. Herkes bunu kontrol edebilir. Ortada tamam vaziyet, mı? Evet. Ve Mekke'de bunu referans yapabilir. Bu. Referans görünen bu. Görünen bir şey bu. Evet. Lekad halaknel insane fi ahseni takvim. Esas biz vurgu insanı burada. Çok mükemmel, ahseni takvim evet. En güzel biçimde oluşturduk. Evet. Yani Allah insanı en güzel biçimde oturmuş. Tamam. Şimdi insan mükemmel. Evet. Yaratılışta mükemmel. Evrene bakalım. Mülk suresinin 3 ve 4. ayetlerinde Ellezî halaka seba semâvâtin tibâgâ mâ terâ fî halkir rahmân min tefâvüt. Evet. Allah 7 kat semayı veyahut da sınırsız gökleri kusursuz yarattı. Evet. Hadi kontrol et bakalım. Hel teramin fütur. Bir çatlak, bir patlak, bir uyumsuzluk, bir kusur bulabilecek misin? Bak bakalım bulabilecek misin? O kadar nefis evet. Kusur, hiçbir şimdi, şey çatlak şimdi evrenin yok. Tümünde evet. De kusurun olmadığını Cenab-ı Hak vurguluyor. Bunu evet. Da bize bildiriyor. Evet. Şimdi yine bir ayette Fussilet 10'da ve ceale fiha revasiye min fevgiha ve bareke fiha ve gattara fiha ekvateha fi erbaati eyyamin sevâni sâbilin der. Orada araştırıp isteyenler için eşit olarak ayrım yapılmadan rızıkları yarattığını ifade eder. Evet, herkese eşit. Yani yeryüzünde evet. Küçüğünden büyüğüne, insanına kadar, daha büyük balinasına, filine kadar, herkese yetecek kadar yeryüzünde rızık yarattığını da ifade ediyor. Evet, evet, doğru. Şimdi bunu da evet. ifade edelim. Fusfilet, Hud 6'da da ve mâ min dâbbetin fil ardı illâ alallâhi rızkuhâ diyor. Evet. Yeryüzündeki en küçük canlının bile diyor rızkı Allah'a üzerine bir borçtur diyor. O da rızıktan yaralanır. Hiçbirisini evet. Aç susuz bırakmayacağım diyor. Evet. Belgesellerde bunları görüyoruz. Bazen çok insan etkileniyor gerçekten yani. O da mükemmel. Çok mükemmel. Şimdi Ahzab 72'de inna araznel emanete ala semavati vel ardı vel cibal. Biz mükemmelliği, dürüstlüğü, kusursuzluğu göklere, arza ve dağlara da hepsine yaydık diyor, yaygınlaştırdık. Her tarafta onu, yaygın diyor. Evet, o çok önemli bir konu. Evet. Öyle mi? Şimdi bak. O konuya girersek şimdi 2-3 program gider. Yönetmenimiz de vaktin çok kısaldığını, 4-5 dakikamız kaldığını söylüyorlar. Evet. O konuda eğer bir ahireti konusunda kısa bir girizgah yaparsak ileride devam edelim isterseniz. Şimdi, şöyle bir bakalım. Evet. Cenab-ı Hak insanı mükemmel yarattım diyor. Kesin o. Evet. Kesin mi? Görüyoruz zaten. Yer diyor kusursuz diyor. O da kusur. Öyle mi? Evet. Kusursuz. Bütün canlılardan, kurdundan, kuşundan, böceğinden, filine, şeyine, en büyüğünün rızkına kadar hepsini veriyor. De yarattım vadi diyor. Vadi var ve oluyor da hepsini alıyorlar. Diyor. Peki. Arkadan yeryüzünde en ufak, en büyük canlıya varacağı kadar hepsinin rızkı da benim boynum üzerine borç diyor. Hiçbir şeyini aç bırakmayacağım diyor. Vaat ediyor. Öyle evet. mi? Evet. Peki. Böyleydi. Ama sonradan bakıyorsun ki bir ayette zaharel fesadü fil bahri fil berri vel bahri bima kesebet eydinnaz. Yerde gökte her şey karma karışık oldu. Fesada kaldı insan bozuldu. Yüzünden diyor. İnsan bütün yüzünden düzen diyor. Bozuldu. İnsan bozdu hepsini. Evet, insan hepsini bozdu diyor. Bunu emanete yüklendi de yüklenmedi şeklindeki şeyler nedeniyle şimdi, yanlış anlaşılmalar oluyor. Sonra o ayeti ayrı tahlilde doğru. anlatacağım. Evet, bak. İnsan Allah göğü evet. kusursuz yaratmıştı. Oysa kusursuzdu. O zaman tabakasını deldiler. Deldiler. Deldiler mi? Evet. Yeri göğü atmosferdeki yani iklimlerin değişimine vesile oldular mı? Kutuplar eriyor. Binlerce insan, hayvanın evet, evet. neslini yok edip ekolojik dengenin bozulmasına sebep oldular mı? Oldular. Aynen sanayi. Şimdi daha nükleer şeyler patlatmayla, tabii. sızdırmayla, kazayla, şuyla, buyla mükemmel görünmeden yaratılan insanlar, insanları ucube şekline kadar evet, dönüştürdüler aynen, mi ya? Yani? Aynen ölüyor insanlar maalesef. Peki rızık herkese yeter derken... Evet. Bir tarafta açlıktan insanları öldürdüler, ölüyor. Bir taraf şişindi mi? Şişindi aynı şekilde. Doymak bilmez bir şekilde üstelik yani. Evet. Enteresan bir şey maalesef. Şimdi bu fesat, bu kargaşa oldu mu? Evet. O kesin bu, şu andaki halimiz bu maalesef. Evet. Peki. Kargaşa oldu. Bunların nedeni ne? Evet. Ahiret inancının olmaması. Evet. Evet. Bir dakikamızın kaldığını söylüyorlar. Bu konuyu isterseniz çok geniş bir program tabii olacak. Tabii buna öyle gireceğiz. Esas böyle bir girizgahımız tamam. olsun evet, bu bizim. İşte insanlığın evet. kurtuluşu evet. burada. Evet. Evet. İnşallah. Bütün mesele bu. Ahiret inancı olan bir insan bu şekilde hiçbir şeye kötülüğe meydan şimdi, vermez. Toplumda iyilik, güzellik üretir. Değil mi surette? Evet. Evet. Şimdi öyleyse bundan sonraki programda da evet. bu ayetleri, bu paragrafları var ya. Evet. Baş taraflarını verdim. Hı. Evet. Paragraflarının evet. arka bölümlerini okumadık. Tabii. O kısımları şimdi, o şekilde inşallah öbür programda da evet. bunların arkasını getirelim. Çok teşekkür ederim Sayın Yılmaz. Evet, çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Sayın izleyenlerimiz bu programımız sona eriyor. Hepinize sağlık ve saadetler diliyorum. Allah'a emanet olunuz.